Het is IT-bende 65 van 13 augustus 2010. Dit is de komkommertijd-editie. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 65 van 13 augustus 2010. In de box hangen daar punt. Sally Kilic komt straks hopelijk via Skype nog naar binnen. Hij is nu nog onderweg. Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Daar, jij bent het varen ergens op zee of is het... Ja, dat klopt. Ja. Ik ben bezig met een groot project op dit moment. En daarvoor zit ik al een tijdje op in de schip. Je bent gewoon van de wereld afgezonderd. Nee, ja, je hoopt nog via de IT-band een beetje connectie te houden met de IT-wereld. Klopt, het is gelukkig mijn verpakkers krijgen deze keer. Dat is heel mooi, daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik weet ook niet of het zo blijft. Dus als ik straks wegval, dan hoop ik dat jullie me dat willen geven. Oké. Okay. Nou, wat wij deze week onder andere zagen is dat een at-home project, wat wij vroeger in onze jeugd allemaal op onze screensavers en zo hebben geïnstalleerd. Natuurlijk waren we toen allemaal naar SETI at-home, dus de Search for Extraterrestrial Life aan het meerekenen. Maar nu hebben ze het Einstein at-home project, die heeft nu voor het eerst een pulsar ontdekt. Dus dit is eigenlijk volgens de mensen van At Home is dit het eerste project wat nu na al die jaren met gezamenlijk iedereen screensavers nu eindelijk iets gevonden heeft. Dan wel geen buitenaards wezen, maar wel een pulsar. Dus persoonlijk zelf ben ik al lang al van al die screensavers afgestapt. Ik reken niet meer mee aan de At Home projecten. Maar het is goed dat ze... Dat is een mooi, dat eindelijk resultaat is. Nu nog een buitenaards wezen of een buitenaardse planeet vinden. Dus ik hoop dat het SETI at Home project ook binnenkort zo'n melding gaat maken. Ik ben benieuwd. Je hebt het over vroeger. Ja. Je doet het net klinken alsof het niet zoveel meer gebruikt wordt. Maar er zijn nog steeds hele volkstammen die daar heel actief aan meedoen. En op zich is het wel bijzonder dat ze eindelijk eens een keer iets gevonden hebben. Dus ja. Dat is op zich wel de moeite waard. En er zijn ook een heleboel projecten. Er zijn ook Folding at Home bijvoorbeeld. Waar ze bezig zijn met het wouwen van enzymen. Medische problemen op te lossen. Zoals de zoektocht naar het oplossen van kanker. En andere dingen. Ja, dus het wordt voor een heleboel meer gebruikt. Dan alleen de ruimte afspeuren naar leven of andere dingen. Nou goed, dat is wel interessant. We hebben natuurlijk ook dat er wel ook nummers worden gezocht. Het zoveelste getal achter de komma bij pi en zo. Dus ik vind dat het op zich... Ik zie dat voor het Einstein-project dan, waar dus nu het resultaat uitkomt, dat het in 192 landen mensen aan meedoen aan het hele rekenproject. Nou ja, dat is op zich natuurlijk leuk. Wat we ook zagen is dat IE9 beta 15 september gelanceerd wordt. Dus we kunnen binnenkort allemaal gewoon op de goede manier. Ja, er wordt echt actief binnenkort. Nou, niet voor allemaal hoor, want zoals je weet gebruikt meer dan 60% nog steeds XP. En Explorer 9 zou niet voor XP uitkomen. Dus ik vind het best wel heftig met zo'n boot op de achtergrond, ja. Zo'n podcast. We zijn allemaal met de ene komt vanuit Finland, de andere vaart op een boot. En ik zit gewoon in Schagen en we maken een podcast. Ik vind het toch wel grappig. Het levert voor de luisteraars even wat achtergrondruis op. Maar ik hoop dat ze daar mee kunnen leven, want ik vind het wel een leuke uitzending op zich nu al. Ja, IE9 dus. Ja, we hadden het al eerder over. Het is natuurlijk best wel gevaarlijk. Daar, WPOS oplossingen, exchange oplossingen, alles online via IE9. Binnenkort, ja. Vermoedelijk. Betekent dat alle XP's uitgefaseerd worden actief door Microsoft, door het IE9 niet voor XP uit te brengen? Ja, feitelijk wel, hè. En de vraag is hoe de markt erop gaat reageren. Dus dit is natuurlijk zelf als de poging van Microsoft om Windows XP om zeven te helpen. En die zit hier als weer iets doen, dan reageert de markt erop van nou jongens, doe het nou nog heel even, wacht er nou nog heel even mee. Dus ik ben benieuwd of het ze lukt en of ze niet toch moeten bezwijken onder de druk en dan toch ook alweer een meer 9 voor XP maken. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt daarin, daar. Er zijn nog zoveel mensen die XP gebruiken. Bedrijven die niet willen overstappen. Mensen met een oude computer thuis die niet de kennis of de wil hebben om hun operating system te vervangen. Aan de andere kant is het ook maar de vraag, is het echt de moeite waard om over te stappen voor alleen een lullig browsertje? Een browsertje waar 10 tot 20 verschillende alternatieven voor zijn. Precies, ja. Nou ja, de vraag stellen is hem ook beantwoorden. Ja. Nou ja, goed. Ze gaan nu de beta lanceren en dat gaat onder op het evenement The Beauty of the Web. gaat het gebeuren. Dus ze hebben heel veel ambitie bij Microsoft in ieder geval. En als we het ding al The Beauty of the Web gaan noemen, dan ben ik benieuwd waar het gaat landen. We zien aan de andere kant zien we natuurlijk dat de mobiele telefoons steeds meer opkomen en dus ook Chrome en dus hele andere alternatieve browsers. Dus de vraag is natuurlijk waar dat allemaal heen gaat. Gartner en IDC die zeggen dat er 17,2% meer telefoons worden toegepast, smartphones. Android is super aan het winnen ten opzichte van de rest. Maar dat is natuurlijk omdat ze over heel veel telefoons worden uitgesmeerd. Dus er gebeurt op het telefoongebied ook allerlei spannende dingen. TweetDeck is uitgebracht voor Android deze week. Dus TweetDeck is een applicatie die vooral eigenlijk bekend is geworden via de iPhone. En ook die zijn nu overgestapt op Android. En heeft onder andere integratie voor Foursquare en Facebook. Dus het begint langzaamaan ook TweetDeck over te stappen naar het Android-platform. En wat we deze week ook zagen van het Android-platform is dat je kan binnenkort gewoon in het ding praten en dan gaat hij gewoon, hoe moet je het zeggen, op commando's reageren. Voice control, voice activated. Ja. Oké. Okay. Dus ik weet niet of ik dat nou in de lijst heb gezet, maar ik zag dat in in Google daarmee nu is naar voren is gekomen. Maar die zeggen dat ze dat niet willen beperken tot Android, maar binnenkort ook op de iPhone willen introduceren. Dus niet een Android feature, maar gewoon een Google optie. Dus je kan nu op je Android binnenkort zeggen zoek Shell en ik noem maar wat. En dan gaat die wat Google hits geven. Er zijn er geloof 15 commando's nu en ze gaan dat heel langzaam uitbreiden naar nog meer spul. Oké. Jij. Het probleem van een mobiele telefoon is dat je hem onderweg gebruikt. En als je dat ding dan met spraak gaat aansturen, ik weet niet of dat nou wel zo handig is. Mm-hmm. Zit iedereen in de trein op weg naar werk in zijn telefoon te roepen naar websites die hij wil openen? Ik weet niet of ik daar nou wel op zit te wachten. Dan geeft de trein aan zo weer een heel andere dimensie. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je krijgt natuurlijk wel van die ruimtevaartachtige of Star Trek-achtige dingen dat je dan gaat zeggen, in je telefoon de hele tijd gaat praten en computer roept tegen de dingen en dat hij dan commandos gaat uitvoeren en informatie gaat teruggeven. Dus ik vind het, het is wel grappig dat deze ontwikkeling nu ontstaat. En het is natuurlijk spelen. Op dit moment met 15 commando's is het nog in de, helemaal in de kinderschoenen. Maar die techniek zal toch denk ik niet stoppen en verder uitgewerkt worden. Een bel vriendin en weinig relatie. Ja, ik weet niet, als je natuurlijk alles zou kunnen bedienen via voice, dan heb je geen touch en andere dingen misschien niet nodig. Er is, en dan krijgen we misschien in de toekomst van Apple een nieuwe soort muis. Dus we hebben nu natuurlijk de nieuwe overschakeling van de normale muis naar een trackpad. Maar dan kunnen we de computer ook bedienen met de voice. Nou, het lijkt me toch lastig. Als je, het schijnt dus dat je ook binnenkort sms-berichten kan sturen door gewoon ze alleen maar in te spreken. Dus ja, ik weet niet. Het is allemaal kinderschoenen volgens mij. En volgens mij zijn ze gewoon het experimenteren. En het is volgens mij nog niet echt geweldig te gebruiken. Ik zou maar voorlopig nog op mijn toetsenbord een sms'je typen. Het is een leuke ontwikkeling. En het is maar even de vraag waar dat naartoe gaat uiteindelijk. Er zijn een aantal situaties waar het niet handig is. Maar goed, je hebt een hoop mogelijkheden. Je hebt stem geactiveerd, je hebt een touchpad, je hebt een pen, je hebt een virtueel toetsenbord. Dus mogelijkheden voldoende. En ik denk dat sommige situaties zich meer lenen voor het een dan het ander. Ja. Ja, en je kan natuurlijk ook denken dat die services binnen Skype of zo geïnstalleerd worden. Of dat dat ook allemaal te bedienen is. Dat je dus eigenlijk een iets... Ja, als je toch met voice bezig bent, dat je dat soort applicaties steeds verder uitbreidt. Denk ik. Skype heeft, als we nu toch over Skype hebben, die heeft een IPO, zoals ze dat in Amerika noemen, aangevraagd voor 100 miljoen. Dus je kan nu aandelen kopen van Skype. Is dat gevaarlijk? Is dat verstandig? Is het geweldig? Kijk, sommige mensen zitten te wachten tot Facebook natuurlijk zo'n IPO aanvraagt om daar hun aandelen te kopen in de hoop dat Facebook nog geweldiger wordt. Net als de Google IPO eigenlijk voor sommige mensen natuurlijk geweldig is uitgepakt. Maar is het nu ook zinvol om dan deze Skype aandelen te gaan kopen? Daar ideeën over? Is het net zo geweldig als Google? Of... Nou, ik heb altijd het idee gehad dat aandelen in de IT gevaarlijk zijn. De winsten zijn vaak best wel groot, maar de risico's zijn ook heel erg groot. Mm-hmm. Dus het hangt een beetje vanaf hoeveel geld je hebt om daarmee te spelen. Want het kan heel goed uitpakken of het slecht uitpakken. Sorry, je viel even weg daar. Mijn oma is altijd zo gewonnen, zo geronnen. Mm-hmm. De filosofische vraag is natuurlijk of je gelooft in het aandelensysteem. En ja, het is letterlijk zo dat de ene is dood, de ander zijn brood is. Er wordt geen nieuw geld gecreëerd, maar het geld gaat heen en weer. Dus daar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers en andersom. En het is natuurlijk mooi als je alleen maar winnaar kunt zijn en nooit verliezer, maar... Helaas, is dat in de praktijk niet altijd zo. Dus het gekke is dat als er heel veel winnaars zijn, dan hoor je altijd alleen maar iedereen juichen. En als er verliezers zijn, dan gaat men altijd op zoek naar een schuldige of naar een partij die daarvoor verantwoordelijk zou zijn, behalve jezelf natuurlijk. Is er ook bekend wat zij met dat geld willen gaan doen? Ze geven natuurlijk niet voor niks aandelen uit. Ze hebben waarschijnlijk plannen om uit te breiden of te verbeteren. Waar is het geld voor nodig? Dat is helemaal een filosofische vraag. Dat is weer een filosofische vraag. Misschien dat het in het artikel stond. Ik heb het zelf niet gelezen. Maar... Ik zal het voor jullie nalezen. De directeur heeft nog een derde boot nodig. Nou, dan is de kans groot dat ik hem momenteel opzicht. Het is eigenlijk uit het artikel kan ik nog niet echt 1, 2, 3 bepalen wat er met het geld gedaan wordt. Behalve gewoon investeren in Skype, in het huidige systeem. allemaal geweldige getallen over dat er heel veel gebruikers zijn van Skype. 8,1 miljoen gebruikers die maandelijks betalen. 125 miljoen actief. Dus ja, dus het lijkt me, als ik het zo lees, lijkt het me gewoon een algemene investering van we moeten nog meer geld hebben om dingen binnen Skype te ontwikkelen. Ik heb geen idee. Het is in ieder geval, ze hebben natuurlijk allemaal vreemde dingen gedaan. Ze hebben Skype heen en weer gemoved. Nu is het weer half terug bij de originele eigenaars. Joltit. Er gebeurt daar van alles. En, ja, RDO is nu natuurlijk opgezet. Dat is dus ja, het alternatief voor Spotify. Dat is op zich niet via Skype, maar er wordt natuurlijk op allerlei fronten dingen gedaan. En ja, je kan je afvragen hoe succesvol de hele Joltit, Niklas en Janus ventures eigenlijk zijn. Want de Joop of Klaas, of hoe heet die ook weer in Nederland, die video service die we allemaal vergeten zijn. Heette die Joop? Joop. Dat was natuurlijk een mega succes. En ik moet even naar de machinekamer toe, dus ik ga eruit, anders dan wordt het een herrie. Oké. Goed, dan volgende week vaar je ook nog, of? Volgende week heb ik vakantie, maar de kans is groter dat ik dan toch wel even aanwezig ben. Oké, we zien het en bedankt. Ja. Oké, okay. Doei. Ja, de rust treedt opeens in. Oeh. Ja, wat denk jij van Skype dan? Is dat... Ik vind eigenlijk dat ze over het algemeen niet zo heel veel succes hebben, behalve dan met Skype. En dat is meer omdat ze dat verkocht hebben. En ze hebben natuurlijk wel veel gebruikers en het werkt geweldig. Want deze podcast wordt ook opgenomen met Skype. En ik moet zeggen, dit product is gewoon goed. Dus om daarin te investeren is op zich nog wel aardig. Maar er komen steeds meer alternatieven op de markt. Google is natuurlijk bezig. Ja, precies. Dat is ook de reden waarom ik vroeg, waar hebben ze het geld voor nodig? Want zoals dat altijd geldt, stilstand is achteruitgang. Dus dat moet worden geïnvesteerd, het moet beter worden gemaakt. En, maar ja, de vraag is, wat zijn de plannen? Maar die zijn dan nog niet bekendgemaakt, dus het is even afwachten. En je hebt gelijk, er is concurrentie op de markt. Vooral ook binnen de telefoons. Afwachten, er is weinig over te zeggen. Als we toch net, we hadden het net over Android, als die heel groot de marktaandeel gaan nemen, dan heb je natuurlijk veel meer kans dat dit soort technieken over de telefoon gaan lopen en binnen het Android-platform worden opgelost. En dat Skype gewoon aan de kant wordt geschoven, want de meeste mensen, als ze toch gratis kunnen bellen met hun Android-telefoon, zullen vermoedelijk geen Skype op hun desktop gaan draaien. Dus nee, er is een, maar het probleem altijd op een mobiele telefoon is dat je gebruik maakt van een mobiel internet. En daar zijn de internetproviders niet blij mee als jij een abonnement hebt waarin je onbeperkt kunt internetten. Want dan ga je namelijk gratis bellen in plaats van... Ja, maar dat zal over een poosje is dat toch gewoon. Dan betaal je gewoon €40 voor je, of weet ik veel, iets meer dan nu voor je internet. En dan is daar alles in gecoverd. Het zal gewoon een verschuiving optreden. Vroeger moest je ook betalen per klik of per MB voor je internetverbinding. Maar dat is allemaal gewoon open. Dat doet niemand meer, zal ik maar zeggen. Dus nee. Ik denk dat die verschuiving ook in de mobiele telefoon wel gaat optreden. Dat het gewoon flat fee wordt voor iedereen. Maar goed, dat is mijn mening. Laten we dat gewoon rustig afwachten. Maar de investering is twijfelachtig volgens mij in Skype. Dus ik ben benieuwd of aan de hand van deze informatie in deze podcast nu allemaal mensen aandelen van Skype gaan kopen. En laat het anders even weten of je denkt dat het iets geweldigs is. Wat ik voor de rest nog zag is dat auto's kunnen worden gehackt via de wireless bandensensors. Ja, De apparatuur die ervoor nodig is, is heb je €1500 aan apparatuur voor nodig. En dan kan je auto's kraken of zo. In ieder geval is het ja, nogal... Oké, okay. Er zit dus in een auto zit een elektronische sensor die draadloos doorheeft of je banden op spanning staat. Dan kun je je voorstellen dat ze de banden redelijk dicht bij in de buurt van de auto zitten, normaal gesproken. Dus de reikwijdte is niet groot. Dus het... En als je over een draadloos systeem praat, dan kan het dus altijd gekraakt worden. Mm-hmm. Maar is dit nou zo spannend dat je een band, een systeem kunt kraken op zo'n korte afstand? Ja, goed, in theorie is het inderdaad mogelijk om, zoals dat in het artikel staat, de ruitenwissers te laten bewegen en de auto te laten klaksoneren. Of in ernstige gevallen zelfs... de remmen onklaar maken of juist blokkeren. Dat is toch het ultieme idee van de hacker. Ja, nou, lachen zeg. Dan moet je dus met in een auto achterrijden. In een net 3-4 meter achter. Van je buurman natuurlijk. En dan hele dure apparatuur hebben. Wat is daar nou een godstaande lol van? Nee, ik weet het ook niet. Maar het is wel wat er natuurlijk ook in basis is. Wel, als je dus een poortje in de weg zou leggen. Dan zou je dus aan de hand van die informatie, maar ik weet natuurlijk, dat zijn alleen auto's, modernere auto's, duurdere auto's vanaf 2008 of zo. Dan zou je dus al die auto's kunnen identificeren als ze over de weg rijden. Want je kan dus echt het unieke nummer gaan opvangen, wat uit dat wireless car systeem wordt gehaald. Nou, ik denk dat een poortje in de weg niet werkt. Omdat het natuurlijk even duurt voordat ze het systeem gekraakt hebben en een signaal hebben gestuurd om iets uit te voeren in de auto. En tegen die tijd ben je natuurlijk al lang met je auto voorbij gereden. Dus je zult er echt met een andere auto achteraan moeten rijden. En dan dat signaal opvangen en om moeten vormen en daar iets mee doen. Ja, dus je denkt dat het dus de tijd tekort is om die ID's die allemaal in die sensor zitten eruit te lezen. Je kan dus file, hoe heet dat? Het rijden of het tracken van mensen. Als iedereen deze wielen zou hebben, zou je dus gewoon alle auto's kunnen tracken, zal ik maar zeggen. Ook als kilometerheffing en zo geïntroduceerd wordt, hoef je er helemaal niks te doen, want je kan gewoon de ID's uit de banden lezen. Ja. Heb je helemaal geen apparatuur in je auto nodig? Nee, oké. Okay. het is maar een idee. Komkommertijd, volgens mij. Ja, het is wel komkommertijd artikel. Dus luisteraars, het is komkommertijd. het viel me ook op. Het was erg moeilijk om iets interessants te vinden om over... te kunnen praten. Het is gewoon erg weinig nieuws. Het is echt verschrikkelijk. Iedereen is echt nu op vakantie. Blijkbaar de Amerikanen ook. Want ook vanuit de Amerikaanse hoek krijg ik ook bijna niks aan nieuws binnen. Er is gewoon geen computernieuws meer. Dus hebben we ook nog niet opgeduikeld met nieuw nieuws. Dus die is nog onderweg. Vermoedelijk is het... we hebben nog Citibank, zagen we heel even. Er schijnt dus 1 miljoen... euro overgeboekt te zijn via een Trojan. Ja, ik dacht dat het iets minder was. Rond de 800.000 of 880.000. Maar er zijn via een nieuw virus, een nieuwe Trojan, zijn er iets van 3000 bankrekeningen gekraakt en geplunderd. Mm-hmm. En goed. Dat kan dus tegenwoordig. Ja, dat is wel zorgelijk. Al langer. Het gebeurt ook al vaker. En ik denk dat het veel vaker gebeurt dan in het nieuws komt. Maar dat is de vraag. Het risico. Als jij een open systeem hebt. Dat je via elke computer in de wereld. Via internet of hoe dan ook. Bij een bank terecht kunt komen. Het is zo veilig als de codes die in omloop zijn. En mm-hmm. Als jij dus bij iemand over de schouder kunt meekijken. En die codes kunt uitlezen. Dan ben je de pineut. Maar dit geeft me geen goed gevoel. Als ik bij Citibank zit, denk ik toch niet van... Goh, wat ben ik nu blij dat als ik per ongeluk Zeus 3 installeer... Wat ook nog moeilijk te detecteren is of zo. Maar daar geloof ik niet zo. Dat staat in het artikel. Maar dat neem aan dat gewoon de McAfee's van deze wereld dit al lang alweer gewoon detecteren. Elk systeem wordt gekraakt uiteindelijk. Nou, ik ben blij dat het een buitenlandse bank is. De beveiliging moet verbeterd worden. Ik denk dat als je het in ieder geval van jouw kant veilig wilt hebben, dan zul je vanaf een systeem moeten gaan bankieren waar je niets mee kunt. Bijvoorbeeld vanaf een live cd. Die start elke keer schoon op. En virussen kunnen alleen actief worden als jij op eerst een foute website komt en het virus is actief in het geheugen. Mm-hmm. Maar als jij met een live cd opstart en onmiddellijk naar de bank gaat om je zaken te regelen, dan is die kans dus een stuk kleiner. Ja, en verwacht jij dat bank dat dus ik krijg van de ING binnenkort een live cd? Of maar op een bepaald moment nu gaan ze... Binnenkort denk ik niet, maar het is een manier om te kunnen voorkomen dat een virus zichzelf wegschrijft in je besturingssysteem. Het is in ieder geval dan de volgende keer weg, omdat je vanaf een cd opstart. Dus het virus kan zich niet permanent wegschrijven. Maar nogmaals, het is een live systeem, dus je bent online en je kunt op het moment dat jij met internet verbonden bent, kun jij al geïnfecteerd raken en dan zit het virus in het geheugen. Dus het zit misschien dan aan jouw kant wel veilig, maar zo gauw jij naar buiten gaat, is de kans aanwezig. Maar dat is vanuit Citibank natuurlijk, als je 1 miljoen moet vergoeden, moet je dan zeggen, ja, nou had je maar een virusscanner moeten installeren. Voor een bank. Dat is niks. Lachen ze om. Maar, dit doet hun naam natuurlijk sowieso geen goed. Nee, maar dat is, ik denk dat de schade op die manier een stuk groter is dan die 1 miljoen die ze even moeten terugbetalen. Maar is het, je zou dus, maar dat is dan aan de banken, er zou dus ook een soort vertraagd systeem kunnen geïnstalleerd worden waardoor je het geld nog terug kan boeken of zo. Want dan heb je niet zo'n issue. Ik bedoel, wat maakt het dan uit als iemand al je geld overmaakt, dat als je het gewoon weer kan annuleren. Dat zou alleen in de toekomst een nieuwe manier, zou een extra brug moeten worden ingebouwd, zodat gebruikers, mochten ze gehackt worden, gewoon kunnen zeggen undo en dan restore. Ja, kijk, het probleem is, het geld gaat van jouw rekening naar de rekening van de dief. En zolang het nog op zijn rekening staat, kun je het weer terugvorderen. Maar hij sluist natuurlijk zo snel mogelijk het geld weer door naar een andere rekening. Dus als het niet meer op die ene rekening staat, kun je het ook niet meer terugvorderen. Nee, dat snap ik wel. Dus, maar als iedereen gebruik maakt van dezelfde regel van het moet binnen 2 dagen altijd terug te boeken zijn, dan geldt het als het een afspraak is tussen alle banken, dan zou het dus zo kunnen zijn dat zelfs dan moet de dief het echt van zijn rekening gaan halen. En dat wordt al heel wat ingewikkelder dan het steeds over. Dat doet toch nooit iedereen aan mee? Dat doen misschien de banken in de westerse wereld doen daar aan mee. Maar er zijn altijd banken in Nigeria of Uruburu die daar niet aan meedoen. En dan open jij toch een rekening in Kazachstan of weet ik veel wat. En die doet dan niet aan mee. Nee, dat zou goed kunnen. Maar ik kan me dan voorstellen dat je er 2 dagen later pas overboekt. Als zijnde een bank die er wel aan meedoet. Ja, maar goed. Als jij in de supermarkt staat om je boodschappen af te rekenen. Je moet 2 dagen wachten tot het geld wordt overgemaakt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze eeuwig 1 miljoen en de naamsverlies en al dit soort dingen blijven handhaven. En er moet wel een security iets komen in de toekomst om mensen te beschermen. Daar ben ik mee eens. En dat is een van de grote uitdagingen. Laten we overigens niet vergeten dat dit niet een probleem van Citibank is. Maar er is iemand die een slim virus heeft geschreven wat nog niet gedetecteerd wordt. Wat over je schouder meekijkt en bankcodes opvangt. En zij hebben nu in dit geval geprobeerd de rekeningen van Citibank te plunderen. Maar het had ook net zo goed ING kunnen zijn of een of andere bank in Amerika. Ja, maar dat niet gedetecteerd, dat is ook omdat het nu komkommertijd is natuurlijk. Toch? Ik bedoel, dat is heus wel ondertussen door de grote virusmannen er zijn geen Trojans die niet gedetecteerd worden op dit moment. Elk nieuw virus wordt nog niet herkend. Ja, oké. Okay. En vervolgens is het bekend dat er een nieuw virus is. Alle virusmakers die kijken daarnaar en die maken een tegenmaatregel. Dus elk nieuw virus is altijd een bepaalde tijd gevaarlijk en actief. Ja, nee, dat ben ik met je eens. En, maar ik geloof dat op dit moment heus de Zeus 3 wel weer gedetecteerd wordt door de grote virusmakers van deze wereld. Goed. We zeiden het al, komkommertijd. Geen salie. Mensen die op boten varen, we gaan ermee stoppen. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer. De groeten. Doei.